Vejret i morgen lørdag lidt eller nogen sol, men også byer nogle steder. Temperaturerne kommer op mellem 17 og 22 grader. Let til frisk vind fra sydvest og syd. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til AK247 Musik. Velkommen til AK247 Musik. I løbet af den næste time kan du høre musikalske højdepunkter fra ugens AK247-programmer. Det vil hovedsageligt handle om den aarhusianske musikfestival Northside, hvor vi sammen med Nikolaj Scherfi kigger tilbage på, hvad der var godt og hvad der var skidt. Og sidst i timen kan du høre, hvordan det går, når man køber 70 kassettebånd på Den Blå Avis. Din værter i aften er René Fredensborg og Otto Lærke. Det er også derfor, jeg inviterede dig ind, Nikolaj Scherfi, fordi vi skal jo snakke om Northside. Man kan sige om dig, at du er en rutineret festivalrotte. Jeg er en af dem, der har set Bob Marley på Roskilde i 1978. Ja, og det er der mange, der påstår, de har, men de var der ikke, vel? De var ikke gamle nok. Og hvordan var det så? Jamen, det var da fantastisk. Det var jo sjovt. Han havde en brun Gibson-gitar og de der koner. Det hedder Gibson. Ja, gør det? Ja. Okay. det var da en fed oplevelse. Det var sådan noget, vi hørte ude på efterskolen. Reggae, det synes det var sådan det shit hot nye. Jamen, så man tænkte, at ham der Bob Marley, er han kommet for at blive? Eller? Altså, men vurderingen var, at han ville nok ligesom blive en stor... Ja, det fungerede meget godt. Kunstner, ja. Døde han året efter. Ja, så døde han året efter, ja. Han røg for meget, var det ikke sådan? Jo. Jamen, det er vist en mærkelig historie, men han døde faktisk af at spille fodbold. Ja, han faldt om under en fodboldkamp. Ja, nej, han fik en skade, en fodboldskade på den ene fod, der udviklede sig til kræft, som han aldrig fik behandlet, og så døde han af kræft i 1981, altså 3 år efter han spillede på Roskilde. Nå, det var sådan, det var. Ja. Jamen, det er fordi, der er også den her konspirationsteori om, at det var amerikanerne, der dræbte ham. Den har jeg aldrig hørt. Nej, det skal vi ikke endnu. Det vi er jo i nutiden, det er det, vi skal huske. Ja, vi er i 2013, og det har lige været Northside i Aarhus. Det er det, det handler om. Vi sendte jo også derover sidste år, ikke? Men Bob Marley ville aldrig have fået lov til at spille på Northside. Hvorfor ikke? Fordi der spiller de kun hvid musik. Det er en af de pointer, du har. Den tager vi lige om lidt. Har jeg fået sagt, at du er manuskriptforfatter? Hvis man synes, man har hørt dit navn før, så er du blandt andet kendt fra at have skrevet manuskriptet til Broen, og vi kan også gå tilbage til nogle julekalender og sådan noget, du engang skrev i starten af din blomstrende karriere. Men så fik jeg sagt helt i starten af AK247 for i dag, at du havde været til den første Beatles-koncert i Danmark, eller første og eneste Beatles-koncert sammen med Jørgen Leth. Det ville være forkert. Nej, det har jeg sgu ikke været. Det er jo ham fra Shubidua. Ja, det er en fra Shubidua, der hedder Michael Hardinger, som sammen med Jørgen Leth. Og det skete dengang, det er i 64 eller sådan noget, ikke? Ja. Men jeg kan faktisk huske det, dengang de spillede. Der var jeg 3 år gammel, og der rendte vi rundt i børnehaven og sagde, I love to, yeah, yeah, yeah. Vi anede ikke, hvad det betød. Okay, jamen nu har vi fået slået fast, at du har fulgt hele rockmusikkens historie, ikke? Og når vi så sendte dig derover sidste år, så var det jo, fordi du er kulturelitefyr. Du er kunstner af 4. generation, og kan altså komme med de her københavnerbriller, kan man sige, og se på, hvad kan provinsen så? Kan de overhovedet true os? Os, der bor herovre, vores egen Roskilde Festival, som de på en måde konkurrerer med, i hvert fald om navnene. Og nu kan vi jo sådan set bare sætte i værk. Du siger, at det er en racerent festival? Det er en hvid festival. Ja, den racerent. Det er sådan en plus 30 festival, vil jeg kalde det. Hvor Roskilde er jo sådan en, er jo mange ting, men er jo først og fremmest en kæmpe gymnasiefest, hvor de nyudbagte studenter drikker hjernen ud og går mok ude i campingbyen. Så det er jo en campingfri festival. Ja. Og publikum er bemærkelsesværdigt ældre. De er omkring 30. Mm-hmm. Og man ser ikke en brun person på festivalen. Hverken på scenen eller blandt publikum. Der var der ham der, Shaka Loveless. Han var den eneste. Ja. Og så var der en... Phoenix havde, vil jeg sige, de havde en trommeslager, som jeg tror var fra Algeriet. Ja. Okay, kan vi ligge noget af det? Altså, det ved jeg ikke. Altså, men det er jo ikke andet end, at det er jo bemærkelsesværdigt, at der er så lidt, kan man sige, at den er så, kan man sige, raceren. Altså, jeg ved ikke, om det har noget at gøre med, at det er en i virkeligheden er det jo arrangeret af en tysk koncertarrangør. Ja. Og om de har så lavet krav om, at de ikke vil, vi har volden keine niggermusik haben. Det vil være ren spekulation, Jørgen. Nu er raseregn. Ja. Indie rock aus England und Amerika. Ja, det ved vi ikke, men det er meget god pointe, du har der i forhold til, at det er... Fordi sagen er, at Roskilde Festival har jo måttet kigge langt efter sådan nogen som Nick Cave, faktisk også The Knife, som jo ikke spiller på Roskilde. Ja. Og der har der været sådan nogle skriverier i musikpressen om, at man kan sige, at Northside har overhalet Roskilde indom med nogle navne. Og det skyldes det forhold, siger du, at det er arrangeret af et tysk bureau, som også har noget med Hulsfred Festival. Ja, de ejer 10 festivaler i Tyskland, og så har de lavet samarbejde med 2-3 festivaler her i Norden, blandt Hulsfred også ind i Norge. Og så laver de sådan en slags koncept, hvor man i virkeligheden booker en række kunstnere til en 10-12 festivaler, hvor de så cirkulerer. Det vil sige, alle dem, der spillede på Northside, de spillede også på Hulsfred. Det vil sige, dem, der spillede om fredagen, hvis Phoenix, der spillede om fredagen, de spillede som lørdagen på Hulsfred. Og sådan jonglerede de ligesom rundt med hinanden. Og Nick Cave kom med a fucking cold from Norway, som han sagde. Så han havde altså spillet i Norge aften før. Så var han forkølet. Ja. Og det, hvis man bare får skat ud i pap, så er det vel sådan, at hvis man jo flere festivaler, man kan tilbyde, jo flere penge er der i lortet, og jo større navn kan man få. Ja, og man kan sikkert også få noget discount, eller man kan få noget rabat ved, at folk ikke bare får ét job, men de får garanteret til 15 jobs. Og så tror jeg, altså, det vil sige, at man både kan køre på nogle meget sikre, stærke navne, og i år har de jo virkelig, kan man sige, er programmet bemærkelsesværdigt godt, fordi Nick Cave har lavet en af sine bedste plader i 10 år, og var totalt i topform. Altså, han lavede en fænomenal koncert med The Bad Seeds, men også en række andre. For eksempel Flemming Lips, som også har lavet en virkelig bemærkelsesværdig sær plade, lavet en virkelig vild og mærkelig koncert. Mm-hmm. Og det er jo meget unikt, at det ligesom kan lade sig gøre, at det ligesom kommer til Aarhus på den måde. Det er jo det. Mm. Altså, nu det er en af de mest kendte anmeldere, vi har i Danmark, er vel nok Thomas Treve fra Ekstra Bladet, hvis man ellers interesserer sig for at læse anmeldelser. Han skriver, han er ikke så flink ved Northside i Aarhus. Og man er aldrig flink ved nogen. Nej, det kan man sige, men han skriver dog, at netop The Knife, som lige nævnte... Han har fået så mange tæsk som barn, der er et eller andet, der gør, at han altid er så bitter og sur. Der er mange, der sådan har set sig sur på ham, fordi han er sur, men han udfører vel også bare sit job, ikke? Jo, det er cool nok, men han... Men, ja. Men nå, prøv at være en skriver. Altså, det kommer fra en sætning, der hedder, at hvis den altså spiller godt nok musikken, så var det da en dejlig festival, men det gjorde den ikke. Det gjorde den for sjældent i Ådalen i år, altså det foregår i noget, der hedder Ådalen i Aarhus, hvor det på papiret ellers fornuftige program led under, at topnavne som The Knife og The Flaming Lips leverede humørdræbende antikoncerter i Smilsby. Så han synes så ikke om The Flaming Lips. Men The Knife, der ved jeg, fordi det nævnte du også, altså der er et eller andet, som jo det her svenske orkester kendt for sangen Heartbeats, som jo så blev taget af Jose González og brugt i en musikvideo, som er et verdenshit. Og har leveret en ny plade her for et par måneder siden, som anmelderne også elsker. Men de siger, at de har lidt bizarre sceneoptræden. Jamen altså, det er jo, altså, The Knife har sådan særligt ry i Norden, som at det er ligesom det mest, kan man sige, det mest unikke elektronika-act, med nogle meget bemærkelsesværdige koncerter, og hvor de har brugt visuals og dans. Men den koncert, eller den koncert, de lavede i The Knife, den vil jeg kalde fodboldfidus. Mm-hmm. Hvordan? Ved, at de optræder ikke selv. Og det gør de efter sigende sjældent ved deres egne koncerter. Det vil sige, at de knalder bare et bånd på med deres udmærkede musik, og så er der 10 dansere, der ligesom lader, som om de spiller på instrumenter, og laver sådan nogle lidt billedstofteateragtige dansetrin. Og et eller andet sted, så er det altså Kejserens nye klæder. Det er fup. Og hvordan reagerer publikum så, fordi... Jamen, altså... der er nogen, der synes, de har tøj på, og så er der også mange, der på en mærkelig måde... der er mange, der synes, at det er en spændende udfordring af koncertgenren, eller det er på en måde, at det er sådan en dialektik, det med, at bandet ikke selv optræder. Men det er et eller andet sted, så har de jo bare ikke tøj på. Det er tommelfinger nedad fra Nicolai Scherfi. Ja, jeg vil sige, jeg glæder mig meget til den koncert, og fordi at jeg faktisk rigtig godt kan lide deres musik, er blevet tuet ørerne fulde med, hvor mytologiske deres koncerter er. Og så oplever man noget, som bare er en lidt slap danseforestilling med nogle lidt unisex-agtige mænd og kvinder i det samme tøj, i sådan nogle lidt hippie-gevanter, som laver nogle instuerede bevægelser. Det lyder som sådan noget artifarti-udgave af Herre, eller sådan noget. Måske ikke, men jeg var der jo ikke. Men, forglemligt, vil jeg sige. Ja. Du ved, Heartbeat-sangen, som jo er kendt for den der Sony-reklame med hoppeboldene, ja, som Joso Gonzalez jo sang den til i sin egen akustiske udgave. Der tænker jeg, er de så et band, der spiller deres verdenshit, eller undlader de så også det? Jeg tror faktisk næsten kun, de spillede musik på deres nye plade. De spillede ikke Heartbeats? Nej, ikke så vidt, jeg husker. Jeg kan se. Nå. Det er de for fine til. Ja, så der er noget der, hvor du... Det var sådan, det var lavpunktet. Ja, det synes jeg faktisk. Hvad var så højdepunktet? Højdepunktet var, det var tre koncerter i rap. Altså, det er jo, altså, det der, det, altså, der er jo noget fantastisk ved festivaler, ved at man jo går på den ene koncert til den anden. Det kan være, at vi lige skal forklare, hvordan det ser ud derovre, fordi det er nu med de to scener. Ja, de har jo det er jo sådan et, altså, hvis man er på Roskilde, så ser man en koncert på Orange Scene, så skal man vade, du ved, 3 kilometer for at se det næste koncert på Arena. Og så kommer man altid lige ind, hvor den er begyndt, og det er sådan, det er et eller andet sted sådan lidt, der er noget klodset og noget logistik, der aldrig helt passer på Roskilde. Men her, der har man bygget 2 store scener lige ved siden af den anden. Det vil sige, når den ene koncert slutter, så går der 10 minutter, så starter den anden koncert på den anden scene. Det vil sige, man kan få et flow af koncerter. Og det vil sige, hvis de så er rigtig gode, og der, så får man altså en helt sindssygt nærmest, man bliver overmættet af ekstremt stærke musikoplevelser. Og sådan var lørdag aften, der startede med Nick Cave. Mm-hmm. Og så fortsatte det med Flaming Lips, som jeg vil sige, lavede en virkelig syret, mærkelig, stærk forestilling, der var visuelt virkelig spøjs. Altså hvis man går ind og ser et billede af det på nettet, så kan man se, at Wayne Coney stod på sådan et tableau af sølvkugler, fuld af sådan slanger med lys, der hele tiden løb frem og tilbage, de der slanger, sådan noget elektronisk lys, mens han sang sine sådan meget sådan noget melodiøse, lavmælte depressionssange fra deres nye plade, The Terror. Ja, og så siger du, der er en træ, og der var en tredje koncert, der ligesom... Det var Trentemøller. Så går man lige bagfra derover til Trentemøller, hvor som jo... vi kan så afsløre nu her i 4-7, at han, nu spiller han rock. Du bad os faktisk finde et YouTube-klip, hvor man kan høre, at Trentemøller, den berømte... Han har simpelthen skiftet stil, ja. Og han er jo i gang med at lave en ny plade, der kommer til efteråret, og han har skiftet sit band ud. Det er slut med Vibberen. Det er Henrik Lipskov, designer. Det er ind med Jakob Højer på trommer, der laver den sejeste rocktromme, og han spiller simpelthen et virkelig, virkelig original blanding af, sådan, af hvad jeg vil kalde Trentemøller-rock. Okay. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lyder med et klip fra YouTube, bare lige et par sekunder her. Ja, det var altså lige Trentemøller, der her kom ind i rockversion. Det var altså en halvanden times hammerkoncert, hvor folk gik fuldstændig amok. Fedt. Ja, men vi taler altså om Northside i Aarhus. Jeg har besøgt Nicolas Scherfig, som er i hvert fald mig nu, rutineret festivalrotte. Og med mine ord, kulturelite fyr, som har fået lov til at tage til Aarhus og kigge på provinsens måde at feste på. Og vi vender tilbage til det, men jeg synes lige, vi skal tage et stykke musik. Og jeg har selv valgt at lige høre The Flaming Lips, bare hvis man er i tvivl om, hvem de var. Og hvis jeg skulle vælge et nummer, så skulle det være Do You Realize. Det er ligesom deres signatursang, efter min mening, så lad os høre den. That happiness makes you cry. things last, you realize the sun doesn't go down. It's just an illusion caused by the world spinning round. Do you realize that you have the most beautiful face? Do you realize? Ja, det var det Flemming Lips, som man altså kunne høre på Northside Festivalen i Aarhus her i weekenden. Og jeg besøger Nicolai Scherfi, rutineret festivalrotte. Du nævnte blandt andet, at du så Bob Marley på Roskilde Festivalen i 1978, hvilket jo i sig selv næsten er en præmie. Altså man ligesom var der. Alle påstår, at de var der. Men du var der. Og der er faktisk også en lytter ved navn Dorte Ringved, der har skrevet. Hun så den også. Det regnede. Det gjorde det. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har lyst til at vende tilbage til Bob Marley i 1978, når vi egentlig snakker. Og der var sådan en hønse, det var dengang, der var sådan en hønsenet foran orange scene. Den eneste beskyttelse mellem orange scene og publikum, det var et stort hønsenet. Altså, og det brugte man til ligesom at altså, hvis nogen havde lyst til at kaste med flasker eller sådan noget? Nej, det var bare for beskyttelse, og det blev så smadret, det der hønsenet, efter Bob Marley-koncerten, at man bare kunne gå ind på orange scene. gå op. Ja, ja, så man kunne ligesom gå derind. Og så var der jo ingen, dengang var der ingen toiletter på Roskilde Festivalen rigtigt, så der folk stod bare tissede alle steder, der gjorde så om søndagen. Der kan man slet ikke forestille sig, hvordan der stank. Der lugtede sådan noget, altså, og samtidig med, at folk smed mad i, altså, over det hele, der lugtede sådan noget rødne lig, og der lugtede sådan noget død, at der må have lugtet sådan, som der lugtede koncentrationslejrene. Ja, stærk sammenligning, men vi ved nogenlunde også, der er kommet senere, hvor slemt det kan blive, men det lyder som sådan en bare sådan en kæmpe rockmøding, eller... Nå, men vi skal jo forholde os til nutiden, og vi hørte jo lidt Trentemøller, og jeg skulle måske sige, at det var Marie Fisker, man kunne høre. Fordi han har jo Marie Fisker med på scenen. Ja, det var faktisk det der, det var Josefine Philips, der kom ind og lavede en gæsteoptræden, hvor hun sang Måne. Ja, det var hende. Og så... I den der rock-version. Og de spiller simpelthen bare rock. Ja, det var bare lige for at slå det på plads. Mm. Men lad os lige tale, inden vi skal have et interview med Kaisers Orkester, lad os lige tale om de to looks, nævnte du, som bandsene har. Ja, altså det var sjovt, at der var i år, var der sådan et look, jeg vil kalde det, var det smarte, den tjekkede universitetslærer-looket. Mm-hmm. Ham, der er midten af 30'erne, som har lavet et virkelig super speciale, og så bliver hyret til at være lærer, og er lidt ung med de unge, og den, der scorer alle de unge lækre studiner. Sådan var der mange bands, der så ud. Blandt andet Phoenix, det der franske supercool popband, som i øvrigt lavede også en fantastisk koncert. Hvis de spiller en gang i København, så kan man bare ind og se dem live. De er for fede. De er så cool. De er rigtige hipster. Altså... Og så var der var også et par, det der norske Kings of Convenience, de lignede også sådan nogle litteratur, som om de underviser i semiotik. Altså nogle, det er en god brille og... Og en lækker jakke, og, ja. og en lidt lækker hørskjorte, og et par bukser, der matcher, og et par hyttesko. Det er sådan en ung udgave af Jørgen Let. Ja. Og det andet look er... Det er husforbi-looket. Husforbi-sælger-looket. Det er mig. Det er sådan nogen som dig og Kasper Ejstrup og Band of Horses. Noget med at have en lidt krøllet kobberskjorte og lidt lang skæg og hår, der stritter. Lidt nusset. Eller være lidt nusset, eller hvis man som Kasper Ejstrup ikke har noget hår, så have en hue, der trukker godt ned over ørerne. Er det ikke en afsløring, at han ikke har noget hår derinde, ikke? Jo, man er sådan lidt tyndhåret. Nå, det tror jeg ikke er nogen hemmelighed. Nå, okay, godt. Jamen, det er fint nok. Altså, det er derfor, han går med hue, men det er jo næsten altid derfor, man går med hue. Som regel, ikke? Om sommeren. Ja. Og lige nu nævner du nogle forskellige, altså Band of Horsens, som jeg kalder dem. Hvordan, altså de skuffede lidt, eller? Ja, det var en koncert, der var simpelthen var slap i koderne, og jeg vil sige, det var ikke sådan, altså det var på en måde, så kan man jo mærke, at de albums, de har lavet de sidste par år, de holder bare ikke rigtig distancen. Det bliver også lidt tyndt, og det var træt. Ja. Og det er jo sådan, det er jo ellers et band, som man var vild med i nullerne. Spillede en virkelig god koncert på Roskilde. Ja, det gjorde de i 08. Hold kæft, den var god. Og det er også det var deres moment. Og sådan går det jo. Ja. Måske skulle de også overveje at indstille, ligesom Kaisers Orkester, det norske Kaisers Orkester. Vi har jo også været derovre her fra Echo 24/7. Og vi interviewede dem i fredags. Der spillede de nemlig deres sidste koncert i Danmark. Det påstår de. Nu har vi jo hørt om Altså, er der noget rockband, som ikke har påstået, at de stoppede, og så alligevel kom tilbage? Jeg tror det næsten ikke. Men min kollega Mads Aagaard talte med forsangeren Jan Ove, hedder han, og bassisten Terje, et par timer inden de gik på scenen over i Aarhus. Og jeg skal sige, at det her det er muligvis det sidste interview med Kaisers Orkestre nogensinde. Så jeg tænder for det nu. Hej. Hej. Hej. Jeg hedder Mads. Hej. Hallo. Hej. Hej. Vi er kommet til Velse Aarhus. Nå, det har man. Ja. Har I været hele dagen, eller hvad? Nej, men kom nu. Okay. Det er rigtigt. Så der er med i morgen til Nord-Norge. Så I bliver ikke på Northside, og I skal ikke på festival? I kveld, ja. Men i morgen tilbage. Nej, I skal tage på fest i kveld, så vi får blive med på det, før vi drar. Er det rigtigt? Ja. Vi skal fest med nephew. Hvad er planen der? Ja, vi kender jo det fra langt tilbage. Ja, ja. Så man har... Det er vel en plan, det er at blive fuld. Ja, det er planen. At blive fuld. En sidste gang. Danmark. I har jo annonceret, at I stopper Kaisers Orkestre. Du siger selv, at I skal drikke jer fulde for sidste gang i Danmark. Og jeres PR-manager, eller jeres danske PR-manager, hun har jo fortalt mig, at det her nemt kan blive det sidste interview. Ja. Det sidste danske interview med Kaisers Orkestre nogensinde. Ja, det kan det. Så tænker jeg på, den koncert, I skal spille om 2 timer, er det så også den sidste koncert med Kaisers Orkestre i Danmark nogensinde? Ja. Den aller sidste. Ja, så får vi lægge op nu og lægge banen på is i 14. september. Ja. Så er det slut for denne gang. Så, og da er det absolut ingen mere show eller intervju om Kaisers Orkestre. Så får vi se om vi begynder på den igen. Det blir länge om mange år, liksom. Det er ingenting planlagt. For nye lyttere, eller for de af vores lyttere, der måske ikke lige helt ved, hvem I er, så vil jeg gerne lige præsentere jer. Og det vil jeg gøre ved at læse nogle sætninger op om jer, som man kan læse på den danske Wikipedia-side, hvis man søger på Kaisers Orkestre. Ja. Og i og med, at det her det er sidste gang i Danmark, så er det jo faktisk også jeres sidste mulighed for at rette. Ja, hvis det står fejl. Hvis det står fejl, ja. Ja. Hvis det står forkert, så er det her jeres sidste chance. Ja. Det er jo jeres digitale eftermæle i Danmark. Ja. Det synes jeg, det vi skal få styr på. For højre. Det første, jeg slår op på her, det der står der, Kaisers Orkestre er et norsk rockband, grundlagt i 2000. Korrekt. Det er korrekt. Check. Der er ikke noget, vi vil have rettet. Det er fint. Det er fint. Okay. Så bladrer jeg lidt ned her, så står der under musikken, eller ja, musikken, så står der, musikalsk blander bandet energisk sigøjner-rock med østeuropæisk umpa-musik, iblandet en kraftig inspiration fra blandt andet Tom Waits. Korrekt. Er det okay? Ja. Blandt andet, det er jo mere. Det er jo for de som... De som vil sætte sig ind i det, så er det jo veldig mye Radiohead-inspiration og Beatles-inspiration. Og mye beats. Mye beats, sådan som i rap R&B. Ja, plus østeuropæisk sigøjnerrock, alla Tom Waits. Det vil være korrekt, og den beskrivelse vil passe bedst til vores første album. Så har jo ting skjedd. Skal vi gå ind og ændre det? Nej, det er rigtigt, men vi har jo en hel katalog. Det der er mest beskrivelsen på ett album, men vi har jo 7 andre album, så der det vil ha en annen beskrivelse. Så det er egentlig, det er jo en, vi synes jo selv at vi har i hvert fall 3 ulike typer album av de 8 vi har. Ja, de 8 jeg har. Så i hvert fall 3 av de er totalt ulike kategorier. Ja. Men, og der er mye blues og rock i det. Ja. Sammen med alt dette. Det, poenget er at det spriker i alle retninger. Ja. Det siste albumet, volum 3 i Fioletta Fioletta, er jo symfonisk og klassisk musikalgenre. Ja, ikke så meget med Tom Waits at gøre. Nej, så ja. Men det er okay. Det er okay. Står det med? Ja, vi kan lige tage en sidste ting, fordi der står under tekstunivers, så står der, Kaisers Orkestres lyrik udgør en række dystre beskrivelser af et fiktivt mafia-miljø, der udspiller sig i Norge under en ikke nærmere specificeret krigstid med masser af druk, russisk roulette og eskapisme. Ja, det var synes jeg, at det beskrev for 10 år siden. Ja, det passer bedst på de 3 første albumene. Og så er det fejl, at det udspiller sig ikke i Norge. Det er et sted i Europa. Det bliver vi nødt til at gå ind og rette. Det kan du rette. Ja, det går jeg ind og retter. At det udspiller sig... Tekstuniverset er bestemt, altså modsat, at alle vores navn, for eksempel, ja. karaktererne, de har internationale navn. Sånn som Martello, Ivan, Vicente, Dieter Meier. Det er ingen norske navn. Det rekker langt ut av Norge. Ja, og det poenget er jo at historien er ikke fra Norge. Det er mer kontinentale. Det må vi heller gå inn og rette. Det kan du rette. Det må vi gå inn og rette. Det kan vi ta etterpå. Jeg tenker på nu, som jeg selv lige har sagt, så det er sidste koncert i Danmark, i hvert fald annonceret. Tænker I over, skal det her være sådan en afskedskoncert? Har I tænkt over det, når I for eksempel har sammensat setlisten til i aften? At nu skal vi sige farvel til danskerne? Når en spiller på festival, så har en kun en time. Så det blir vanskelig å tenke sånn. Så vi har egentlig bare prøvd å sette sammen en liste som fungerer optimalt med litt av hvert. Ja, det blir... Vi har jo ikke så mange hits, altså sånn radiohits og sånn, single hits, det har vi jo ikke. Vi har mer live hits og liksom signaturmusikk. Så fokuset ligger jo på en sånn i sommer generelt, og når det er siste gang vi spiller og alt, og spiller hardcore signaturmusikk fra Kaisers Orkestra, fra hjertet. Det er ikke liksom en hitparade. Det er en signaturparade. Det er en hardcore signaturparade fra Kaisers Orkester i aften. Hits and hats. Der bliver jo skrevet og talt meget om jeres gode forhold til Danmark generelt. Og I har haft mange spillejobs her i landet. I har virkelig givet dem gas på Roskilde Festival. Og man kan måske endda tale om, at efter I udgav Umpar til du dør, der var det specielt på Roskilde Festival, at I virkelig skulle igennem hos danskerne. Ja. Så har I det her andet specielle forhold til spillestedet Vega. I har udgivet... musik-DVD'er med optagelser fra Vega. Hvordan kan det være, at det bliver Northside Festival, der bliver jeres sidste job her i Danmark? Det er nok lidt på grund af, at vi har spilt så mye alle andre pladser, og specielt Roskilde, senest i 2011. Så du kan ikke spille der hver gang. Og Skanderborg har vi spilt mange gange, og så videre og så videre. Så dessuten så har vi haft Scandinavian og Brian Nielsen som booking i 10 år, og det er han, som driver Northside. Så det er naturlig, det er nesten litt sånn vennskapelig avslutning også, med et samarbeid med han i 10 år. Og så er det jo blitt så stor og fin festival, at det er jo perfekt på Kaisers Orkester. Jeg har læst, at du har udtalt et sted, at hvis I skulle på Roskilde igen og spille i år, så ville det nærmest blive sådan et husorkester. Ja. Er det lidt den følelse, I har? Ja, hvis vi hadde spilt det i år igjen, så er det nesten too much, for da hadde vi spilt det liksom 5-6 ganger. Vi kan heller ha de gode minnene fra sist. Det var fantastisk. I sier at den 15. september, der er det slut. Der er ingen flere konserter. 14. september, der er det slut. Aller sidste. Der er ingen flere konserter, der er ikke flere interviews. Hva skal der ske nu? Hva er planerne for jer individuelt? Hva skal I lave? Skal I stadig lave musik? Ja. Finns det noe annet? Jeg skal selvfølgelig holde på med musik. Men i Kaisers Orkester er et så stort prosjekt. Og det finnes 50 ulike forgreininger med prosjekt å holde på med i Kaisers Orkester. Jeg kom til Danmark i 2014 med mitt andre band, Skambankt. Det må dere se opp for. Det blir sagt i radioen, så ved man, så kan man i hvert fall få litt Kaisers Orkester. Mm. Eller hva, for kommer man til å kunne høre Kaisers Orkester? Kan man høre det, når man lytter til Skambankt? Jeg ved også, at der er noen av jer, der skal lave en musical. Når I avslutter seancen med Kaisers Orkester, kommer man til å kunne genkende noget Kaisers Orkester i noen av de nye prosjekter? I musikalen, definitivt. Musikalen er jo basert på den siste trilogien, Fioletta, Fioletta, bare The Musical. Så det er jo vår musikk og tekst og historie, sant, som fortelles. Og det er for symfoniorkester, piano og tromme. Så, men det er ingen elektriske gitarer, for eksempel, i den besetningen. Men det er jo vår musikk. Så det er jo jeg som har lagt musikken sammen med Geir. All musikk, all tekst og historie. Så vi, når Kaiser stopper og promoterer vår egen musikk som band, og stopper 14. september, så fortsetter meg og Geir som opphavsmenn og ivaretar musikken, videreutvikler den, gir den et fortsatt liv, og holder den i livet da, i de neste 10 årene, på andre format, film, teater, musikal. Og gør det lidt lettere det her, for jeg kunne forestille mig, altså uanset om man laver musik, eller hvad fanden man egentlig laver, så hvis man har gang i et projekt i så mange år, så må det jo være svært lige pludselig at sige stop. Gør det nemmere, at I ligesom udfaser Kaisers Orkester-konceptet i andre musikalske produkter? Gør det nemmere at sige stop? Ja, det gjør sikkert det. Vi har aldri stoppet før, så jeg vet ikke. Ja, altså for min del er det, ville jo for første gang være mulig å kunne gi 100% til et annet prosjekt som en tidligere har mått jonglere litt med. Nå, så det er nok en grunn til at det blir lettere, og egentlig ganske fint. Dette har vært en plan i 5 år å stoppe nå. Hvis det her det er siste interview i Danmark, er der så et eller andet, I har lyst til å si som sådan en slags afskedssalut til jeres danske fans, til danskerne? Det må jo være å si tusen takk til alle de danske fansene som har kommet på konsertene våre fra 2002 i Roskilde frem til nå, i dag, på Northside. Så det har vært fantastisk. Det har vært kjekt å underholde dere dansker. Men nå det slutt. Stabel, er det tusen spenninger og spart, og gjør meg kornar, og gjør meg en snart. Sven kornar var i aviser på mandag, jeg har hørt han har kjøpt en pekinese, han var ikke sett i så mange en ting, ja, ut fra helvete til tensing. Siste stikk for Sven, vi har ditt fingeravtrykk. Jeg vet hva du har i vente, vet hva du har i vente, vet hva du håper på, vet hva du har i vente. Du har en diva, litt rurende, du følger med deg, følger ikke den vi to har med smalt. Vi spiller poker med hverandre, respekt for verdikken selv. Ja, du skal danse umpa til du dør med Kaisers Orkester, som altså lige her stillede op med deres formentlige, hvis de ikke lyver, aller sidste interview i Danmark, og altså snart spiller den sidste koncert også. Og det var altså min kollega Mads Aagaard, der havde talt med de to medlemmer af Norske Kaisers Orkestre, og indslaget var produceret af Kasper Kims. Og her refererer til det interview, der var lige for lidt siden, hvis man lige er stået på her på programmet AK427. Jeg har besøgt Nikolaj Scherfi, som er rutineret festivalgænger, koncertrotte, helt tilbage til Bob Marley. Det bruger vi ikke mere tid på. Men du har været på Northside, hvor Kaisers Orkestre jo spillede deres sidste, eller næsten sidste koncert i Danmark. Altså, de lyder meget sammenspillet bare på det her nummer. Jamen altså, jeg kom lidt sent ind i koncerten, så jeg hørte kun slutningen, og de spillede, de var enormt sammenspillet. Ja. Og også meget gråhåret, så det måske, jeg ved ikke, om det er det, der også gør, at de ligesom pludselig ikke vil mere. De har kigget sig selv i spejlet. Og så sagt, at det går sgu ikke længere. Det var der måske andre, der skulle tænke på så. Det sjove var, at hvis man hørte virkelig godt efter, nu var det jo på norsk, så jeg håber ikke, nogen har haft sprogvanskeligheder, så sagde de jo til vores kollega Mads, at de skulle ud og drikke med nephew. Altså, okay. Det fanger du heller ikke. Altså, det vil sige, at Kaisers Orkester skal holde den sidste fest i Danmark, og så vælger de nephew at drikke med. Altså, vi taler om de her robotter i sort med Simon Kvam i front, der jo dybest set ikke sådan er rigtig sjov, vel? Altså, Simon Kvam er selvfølgelig, hvis han folder sig ud, men ellers tager han jo sig selv meget alvorligt, ikke? Altså, jeg tænker, det er måske bare en personlig note, det her. Jeg ville nok have valgt Magtens Korridor, eller sådan noget. Jamen, de var jo ikke på Roskilde. Nej, Northside. Så. Nå, ja, på Northside. nej, okay, men det er også bare en personlig note. Men du så Nephew måske så? Jeg så noget af koncerten. De spillede ret sent fredag aften klokken halv et, jeg er ikke den store Nephew-fan. For mig, der er de ligesom bare, er de sådan lidt en updated version af TV2. Jeg kan godt høre, at de er ret sikre til, at de er ret gode til at lave omkvæd og sådan noget, men jeg, det er ikke mig. Nej. Godt, så går vi til noget andet. Vi skal lige have afrundet din anmeldelse af Northside. Jeg skal se, om jeg kan finde den rigtige avis. Det var Ekstrabladet, det var Jyllandsposten, jeg skulle have fat i. De har en såkaldt musikredaktør, der hedder Peter Schollert. Det hedder han. Musikken er det vigtigste, skriver han. Det er en sådan lang gennemgang af sådan meget Aarhus-avisen her, der ligesom kigger på forholdene omkring festivalen Northside. Han skriver, at det var svært at finde et pissoir eller et WC. Han synes, der var for lidt toiletter til de i alt 25.000 publikum, og så skriver han også, at der var i år alt for mange, som stort set udelukkende kom fra festen og vennerne. De sludrede ustandsligt og råbte højt, samtidig med, at bands og solister spillede. Jamen, det tror jeg også, hvis man står lidt bagude, så tror jeg, altså, så var der meget snak. Det er rigtigt nok, det har jeg faktisk også mærket. Det er jo en tendens, man har talt om før til koncerter, hvor man ligesom har talt om i musikmiljøet, hvad gør vi med det her med, at folk de kommer, drikker bare og snakker under koncerten. Og sms'er. Og tager billeder og sådan, men det larmer der ikke engang så meget. Men det der med, at man snakker, at det, altså, skal vi så sige sådan noget med, os som er lidt halvgamle nu, det er også de unge, der ikke har nogen musikkultur eller koncertkultur. Eller hvad, altså, eller er det i virkeligheden, har det altid været sådan, at man ævlede? Jeg tror, det handler om, at man faktisk spiller lavere, end man gjorde i gamle dage. At man gjorde tidligere. Altså, der er ikke det samme høje musik. Altså, der er simpelthen kommet nogle krav til, hvor højt man må spille til, på både koncertsteder og til på festivaler. Ja. Det gør pludselig, det er muligt at snakke, og så gør folk. Altså, og danskere og især, kan man sige, jyder og oceaner er jo enormt snaksalige. Ja, det er din vurdering efter at have været der en hel weekend. Ja, det De er jo smilets by, jo. Altså Aarhus. Ja. Så altså, det kan da godt være, at de ligesom synes, at de skal have sådan en god hyggesnak under koncerten. Men altså, det er jo Jyllandsposten, der skriver, at det er et reelt problem. Og det må man jo... Så må man jo tage det op i Jylland, det der med, at man ikke skal snakke så meget i Jylland. Ja, okay. Hvad så med den gode Peter Schollert her, synes også, at der er for lidt for beskidt? Jamen, det var faktisk meget markant, at fordi det er jo igen noget med det racerene, der var jo ingen romærer, der rydde op. Altså, hvis man tager til Roskilde, så er der fyldt med romærer, der samler plastikbæger sammen og får et eller andet 50 øre per bære eller et eller andet. Ja. Her var der ikke, der var faktisk et eller andet, der var noget med, at hvis man samlede en pose skrald, fik man en gratis fadøl. Men der var ingen romærer, der samlede sammen, hvad der gjorde, at løder sådan en dag, så var hele festivalen bare fuld af sådan, kan man sige, plastik, smadret plastikkrus, der ligesom voksede i sådan et lag, der lå ud over det hele, som sådan et plastiktæppe. Altså sådan synes jeg jo, en rockfestival skal se ud, men jamen, det var sgu også meget cool, altså. Jamen alt talt, ja. Man kunne vel også, i stedet for at efterlyse mere ringgang lige, så for, altså, men det er jo det der med, så skal vi til at opdrage på folk, hvis de skal rydde op efter sig selv, ja. Og gå hen til en skraldespand med alt deres lort. Men det er jo noget med, at man til en rockkoncert, så skal man jo ligesom smide noget over højre skulder, ikke? Ja, det skal man. Hvis man ikke smider sit plastikkrus, så er der noget galt. Hvis man ligesom samler sit plastikkrus sammen og putter det i skraldespanden, så er det ikke en ordentlig rockfestival. Nej, men jeg har jo sidste år på Roskilde til Bruce Springsteen, der tissede jeg jo i min, det er også en praktisk løsning, kan man sige, på det problem, man står med i en meget stor mængde af mennesker. Så tissede jeg i det, og så ligner det jo fadøl fuldstændig. Det passer jo, at hvis man drikker en halv liter fadøl, så kommer den ud i den anden ende. Og du lod den vel ikke gå videre, det glasset? Jo, glasset, jeg lod den netop gå videre, ikke? Og så er der jo nogen, der hygger sig med den længere nede, ikke? Det er bare tip. Så har vi fået løst det problem. Jamen, det er jo noget af det, der er rigtig ulækkert ved festivaler. Det er det, når folk kaster et festivalkrus med tis. Ja, altså er det bedre at drikke det, vil jeg sige. Ja, så bedre at give det til sin sidemand, og så lade dem drikke det. Ja, det er rigtigt. Men nu når vi lige taler om øl, Magnus, som er vores teenager, der havde været på Copenhagen, sagde, at en øl kostede 40 kroner, 5 for 180. Hvad er ølpriserne over i Aarhus? Det er det samme, tror jeg. Så får man sådan en kande for 175, 40 kroner for en fadøl på kun 40 centiliter, og en kande med 2 liter for 175. Mm. Ja, det kan jo lyde som en ubetydelig detalje, men det er det jo ikke. Altså, det er det, de tjener deres penge med. Og jeg spurgte jo så Magnus til mulighederne for at smule øl ind. Det var der ikke nogen mulighed for, sådan her. Det foregår her i København. Hvad med mulighederne for at smule øl ind? Det tror jeg heller ikke. Til gengæld kunne man få flaskevin. Altså, hvis man er på Roskilde, så kan man kun få de der rædselsfulde papvin. Men her, fordi det er sådan lidt ældre segment, der kommer, så var der en... man kunne få rosé, og man kunne få gode... Man kunne få Sancerre hvidvin, som er sådan ret god kvalitets hvidvin fra Loiredalen. Det kunne man få. Det er en opgradering, jo. Og man kunne gå ned, og man må godt tage sin glasflaske med ned og drikke ned og høre koncerterne. Og der var ikke nogen, der smed med de der flasker, efter de bands, de ikke kunne lide. Så på den måde meget civiliseret festival. Ja. Godt, altså vi har jo... Det tror jeg ikke, de tog at gøre på Roskilde. Det tror jeg heller ikke. Det så vi med Johnny Rotten med Sex Pistols. Han blev jo fik en flaskeregn, så fik man det stoppet. Altså, du sagde, det var en raceren festival. Det gør sig vel egentlig også gældende for... Altså, man skal finde nogle lighedspunkter mellem de tre store begivenheder i weekenden, nemlig Northside, Copenhagen og Folkemøde. Altså, det var racerent. Altså, det var hvide danskere. Det var fadøl. Der var et fadølstrack. Et spor af fadøl, som jeg er forfulgt, det skal vi høre lige om lidt. Og så sagde du også, at det store hit var pulled pork. Jeg vil godt sige, hvis trenden her på Northside kommer til at afspejle, hvad der også kommer til at ske på Roskilde, så vil man være forberedt på, at der er utrolig mange boder, hvor man kan få pulled pork sandwich. Det er simpelthen den nye spise. Ja. Overhovedet var der meget svin, men ja. Der var utrolig mange steder, hvor man både fik flæskesteg sandwich og frikadelle sandwich og svin. Ja. Var det ligesom det gennemgående, kan man sige, kød, som blev serveret for brugerne. Om der så er også noget, man skal lægge i det ved jeg ikke. Nej, det kan vi ikke spekulere. Men en god grisenakke, man griller den 9 timer cirka. Ja. Godt. Nicolai Scherfi, rutineret festivalrotte, tak til dig. Vi sender dig over igen næste år, hvis du har lyst. Absolut. Det er godt. Det er... Det er en kasse med cirka 70 kassettebånd, som vi har købt på Den Blå Avis. Og jeg kan måske lige læse annoncen på Den Blå Avis oppe. Cirka 70 kassettebånd, udenlandske og danske. Nogle få med klassisk musik, alle i originale kassetter. Blandt andet Elvis, Iglesias, Bamse, Dolly Parton, Johnny Cash, Frank Sinatra, Liller, Vikingerne med flere. Så vi har købt den her kasse for... 100 kroner, og så har vi fået den sendt, og det er Erik og Jenny fra Gæsser, der har solgt den her kasse. Om cirka et kvarter 20 minutter, så ringer vi til Gæsser og hører, hvor de har båndene fra, og hvorfor de vil sælge dem. Men allerførst, så skal vi jo høre noget musik fra kassen, og jeg har fundet et bånd her lige inden vi startede, som hedder Musik til din bil. Og lad os sætte det på. Gyngende toner og masser af varme informationer fra Klub Danafort. Du er vel medlem af Klub Danafort, bilistklubben hos Danmarks største Ford-forhandler med et væld af medlemsfordele. Løbende orientering om sidste nyt fra bilfronten, tilbud på alt fra ski til kørejakker, invitationer til spændende arrangementer og sidst, men ikke mindst, muligheden for at tegne specielle serviceabonnementer med masser af rabat. Stjärnor jag ser dem, vill gärna ta med någon till dig. til Klub Danafort, klubben med et væld af fordele for danske Ford-bilister. Hvad koster det egentlig at blive medlem? Ikke en krone. Du skal blot have et Klub Danafort kontokort. Kom ind til os og udfyld en ansøgning, hvis du ikke er medlem. Ja, altså nu behøver jeg jo dårligt nok at lægge ned for den her sang, fordi det gjorde han jo faktisk. Jeg vidste faktisk ikke, der står godt nok musik til din bil, men jeg vidste ikke, at der sådan blev, at sangene på den måde blev præsenteret. Men det er jo faktisk alle tiders. Vi har som sagt købt den her kasse blandet musik på Den Blå Avis for 100 kroner. Og vi har købt den af Jenny og Erik fra Gæsser, og med på en telefon, der er nu. Jenny, er du med? Ja, det er jeg. Alle tiders. Jenny, tak for handlen, og vi har jo allerede spillet det første stykke musik, men ideen med den her serie er jo, at dem, der tidligere har ejet de her samlinger, de får lov at spille et eller nogle flere stykker musik. Ja. Det næste nummer, vi skal høre, hvad er det? Det er Tony Christie. Ja. Og det er et nummer, der hedder Happy Birthday Baby. Godt. Og nu skal vi se, om jeg kan finde det. Det er her. Hvor har I det fra? Det kan jeg faktisk slet ikke huske, men jeg har altid synes, han synger fantastisk godt, og nu har vi så opdaget, at vi samtidig kan være heldige at se ham på tysk tv. Der optræder han samtidig. Aha, så, altså som sanger? Ja. De har samtidig nogle af de, om jeg så må sige, ældre sanger med. Roger Whittaker og Tony Christie og altså, nogen fra Erik og jeg var unge. Ja. Nu er mange jo måske vant til at høre musik i radioen eller på en CD-afspiller. Hvordan foregår det der i fjernsynet? Vi ser jo, jeg ved ikke, om de synger direkte eller det er playback eller. Altså, det tror jeg nu ikke, men jeg ved det ikke. Hmm. Men så står de, man filmer en koncert for eksempel, eller hvordan? Ja, altså de har publikum, det er tit udendørs, hvor de optræder på en scene, og der sidder masser af publikum, og det er både unge og gamle. Og jeg har indtryk af, at mange tyskere er glade for. Også for den musik, som Erik og jeg hørte, da vi var unge. Ja. For der er også unge med, og de synger med, så jeg har indtryk af, at de kender dem jo, alle de der numre, der kommer. Ja, ja. Også de gamle. Så, jeg skal lige høre, ja. Fordi der er jo en lidt, hvad skal man sige, en lidt blandet samling. Her er for eksempel Tony Christie, ja, og der er noget med Elvis og et portræt af Poul Bundgaard og noget pigekor. Ja, ja, hvilken musiksmag har I? Jamen, den er jo meget bred, men altså noget af det er også noget, vi tilfældigt har købt på, måske på et loppemarked. Og så har der været altså flere forskellige kassetter, der fulgte med, ikke? Mm. Men altså, vi er også meget glade for klassisk musik, og Pavarotti er jo også med i de der kassettebånd. Ja. Altså, min mand er meget glad for et eller andet nummer. Jeg ved ikke, hvad det hedder med Pavarotti, men det, han synger om et eller andet med et posthus, tror jeg. Men jeg ved ikke, hvad det hedder. Nej, godt spørgsmål. Jeg sidder med et bånd her, men jeg er ikke så stiv i italiensk. Lige inden vi sætter det næste stykke musik på med Tony Christie, hvorfor sælger I egentlig jeres musiksamling? Jeg spurgte bare, hvordan kan det være, at I nu sælger jeres musiksamling? Jamen, vi har ikke noget rigtigt, vi kan spille kassettebånd på mere. Og så, så var vi så ved at rydde op, og så blev vi enige om, at så kunne vi sælge det. Fordi det kunne da være, at der var nogle andre, der kunne få glæde af det. Ja, jamen det kunne vi. Og ja, måske lytterne. Jeg vil hilse af og sige tak for handlen og tak for sangene. Ja, i lige måde. Og alt godt til på Sydsjælland. Ja, tak. Okay, godt. Hej igen. Hej. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.